الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير سورة ممتحنة ذا قرآن حكيم بدي موجودة ترتيب عثماني كشبيتم سورة او په نزول له قران کې یو نبی دی پس د سورت احزاب نه نازل شوی دی. د دې سورت خپل دعوه ده التباعد عن اعداء الله تعالی، ځان ډډې ته ساتل د الله د دشمنانو نه، تبری عن اعداء الله بایکاٹ د الله ر دشمنانو سره. دا د صورت دعوا ده، چونکه مخکی صورت کې الله زواجرم ذکر کړو او الله توحید او داغي دلایل هم ذکر کړو. الله وی چې تاسو سره دا مسله رااله، نو دا اللہ دشمن مشرک دے، اغسر حس قسم تعلق و دوستی مساتا، زکا دا اللہ نسیوا تا دا چا سر محبت نشتا، دا اللہ نسیوا ہر در تا پری خودو او اللہ وی زما در تا رالی. لہذا کم خلق چی زما در تا نرازی او یا رازی، خود نورو پا دروازو بانیو ملار دیو دا غینم سغواری، نو دا دغی خلقو سر بائی کارتو کا، فکر دغی زمان دشمنان دی. دوستان په حقیقت کې دا اللہ غا سوک دی چه دا اللہ توحید منی، صرف دا اللہ نغواری، صرف دا غا محبت ساتی پدرکی، او صرف دا غا دا وجه نیتو لدنیا پریخی دا او آغا تا منیب دی. دا صورت دو حصے دی، اول حصہ کی وایاتو نی اللہ پوری شپگ آیاتو نی، وم نبی دو مشورو کی پدی اول حصہ کی اول ام دا دعور دا سورت یا ایوہ الذین آمنون دا شروع کی گی لا تتخذو عدوی و عدوکم اولیاء، دشمن دا اللہ مشرک تے، یہودی دے، نصرانی دے، منافق تے، ہر کافر تے. اللہ وی زما چه سور دشمنان دی ناغی سر دوستی ہو دیکی دباز خلق و ظلون تا دا خبری برات لی چه زما چونکی مجبوری دا، مال می دی، کور می دی، جداد می دی، اولاد می دی، ناغی دا وجه نزا دی سر یا نرمی کو ما او یا و سر خس لوک ساتا ما چه زما کور روان نکی نغده که زما سوشتن. اللہ وی دا مال او دولت او کورونا باغونه ستا قیامت کې بیا نه پکاري، الله رضا چې غواړي نو دا غي د پاره با هر یو شی پرې دی. لہذا دا بانی مکوا دا بانی دی بے ظاہری دویم دا دی دا پارا با اللہ مثال دی کر اللہ و ابراہیم علیہ السلام والسلام تا اگورنو یو خیستا نمونر را دنیا دا مسلمانانو دا پارا دا ابراہیم علیہ السلام پورا جون او دا غب بائی کارد دا ستاسو دا پارا دی را خیستا نمونر را دا غب امتحاناتو تا اگورا دا غب قربانو تا اگورا نو دا غب بائی کارد تا اگورا دا پلار سرا او دا خپلو سرا او دا بادشاہ سرا او دا ټول قوم سرا حتی که چی کلی ور پسیم پر خود تا کلی ابراہیم علیہ السلام دا سنا قربان کرو اللہ توحید خواغنش پر خودے دا اللہ دین او شریعت خواغنش پر خودے اللہ چی و تکم دین ور کرو ناغا دیر خوبو دا دی وجہ نیپلار اون قربان کرو کنوری سوکو چی پا عقیدہ کی مرگرین وغیم قربان کرو نور پسی وطنو چی دا انسان تا دیر خوگی ناغی اور پسی مقربان کو نو عراق پر خودو و فلسطین تراغی پاگی کی آباد شو زندگی پاگی کی تیر رکھلو پاگی کی وفات شو ننو مغا پاگی کی دفن دی دا اللہ در رضا دا پارا دیرو انبیاءو خپل کلی و خپل کورونا پریخی دی دا انبیاءو جون زمونگ دا پارا سبق دی دا زمونگ دا پارا یو خیستا نمونه دا دا قسی چی قرآن کئی نو دا اسی قسی نی دی چی مونگا بے وورو و بس دیر خوگی قسی دا نا قسم چې ووري دا نو دا غي نه به عبرت حاصل چې دا الله دی پیغمبر قوم پریخه او پلار پریخه او قوم سره مقابله پلار سره مقابله اقربا او رشتہ دارانو سره مقابله دا غي د خلو نه د کنزل برداشت کړي او بدره دی برداشت کړي وي کورونه او تپریخو دو مالونه او تپریخو دو هر سی دا الله ر توحید نه قربان کړو او خوشی ملک ته لاړو هلته ول الله نور دوستان ورکړو مکه معظمه پیغمبر ته سوره خوګوا او دا مکه معظمه پیغمبر قربان کړ کله چې تو او دې ته شاشه تکاتو نو جړلې ومو او دې وی چې زماري په ذات الله قسمي چې دنیا په دې ټولو کلو کې ته الله ته ډیر محبوب دی نو چې دا الله خوخه نو زمام خوخه او که زه په زور دې خلکو نه وېستې نو زبا چرته هم د مکه نه بار نه وېتې مکه سره لګیاري خبرې کوي معلومی کی دا چې محبت خو سره وکنه په دغه کلی کې پیدا شوی او د پلار نه کی کلو او بل دا چې د الله په کلو کې بهتر کلو په دنیا کې ځکه بهتر قبله و پکې الله دې له شان ورکړو قران نزول پاږي کې شروع شوی اخر سره روان ورس ناګې نه چې پیغمبر وته او چې قوم پرې نه خوده نو مکه پرې خوده او لړ مدینې ته نو الله تعالی الله نور اقربا ورکړو نور خپلوانی ولا ورکړو داس غیب ہر سے قربان کا غیب زانم قربان کا غیب اولادم قربان کا غیب معلوم قربان کا آغا نجی بلکہ داغ دو مرگر و سرے خپل کورن نیم کرو خپل جیداد و سر نیم کرو خپل باغن و سر نیم کرو اللہ والا داس خلق پر یا ایوہ الذین آمنو دا خطاب دے مومنان سر دا صورت کل نازل شو اواج سوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچ کله د یو قوم سره د جهاد خبره کوله نو خپل مینس کې بکی ناستو او خاصو ملګرو ته به پته وه او عامو خلقو په مخ کې به داسې نه وي چې سبا به مکی ته ځو یا سبا به خیبر ته ځو چې کله به یې په زړه کې دا وو چې مکی والو له به ځو سبا به تیاری کوو یا په پلانی تاریخ باندې به ځو نو عامو خلقو ته به وي خیبر ته به ځو چه خیبر تا بتلو بل زیبه و تیاد کرو دا پا ذریعه دا وحی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لدا تعلیم اللہ ور کرده دا ذکر چه راز دا پیغمبرو یا دا مومنانو ناوٹ کی گی چل تا دشمن تا پتاو نلگی اصلا چه جاسوس پا کی او اغا خبر واخلی او زانو رسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اراده وکړه چه د مکی د پاره تیاری کو او چې کله برابر شو نو پلانې روز باندې بزو یو صحابي چې دا غنو محاتب ابن ابي بلتعا ابو بلتعا دا غد پلار نو د دو په مکه کې سوک نو په مکه کې کور او واړه پاتې شوی د هجرت کړو دلته راغلی مدینه ته دا د مکه نه نو د قریشو نه نو د عربو د بل خاندان نم نو دلر نه راغلی د یمنو او دلته پاتې کیدو د په ځل کې دا خیال وکړو چې دا کم مهاجر دلته راغلی د ټولو رښتې شتره په مکه کې پهلوان شته نو هغې سره څه غم او فکر نشته چې زمونږ کور بلکې هغې سره اډو څه فکر نشته او مال خو د غم د وجې نه خوب نه راځي ځکه هلته رانه هر څه پاتې شوي دي نو زما مال حال دی دې ته به نقصان ورسي نو راشه دې مکې والو سره یو احسان وکړه چې احسان ورسره وکړي نو دوی به ستا کور ته ستا وړو ته غږ نه کوي په دې اقدا خو که قریش وو که نور عربو نو وفا پکې ډېره وه نو هغه ولګېدو او یو خط یې ولیکو او دا خط یې دې مدینې ته یو زنانه راغلې وه او هغه هم د مکې نه راغلې وه او هغه بیا واپس له او د دې زنانه نوم ساره و دا هم په حقیقت کې د قریشو نه نه وه د مکې والو نه نه وه دا هم د بار ښځه وه او دوی سره پاتې کېده تر لری لګر د پشان راغلی و تیر ورځو کې دا دل تراله مدینه ته ایمان نه راوړ او بیا واپس ته نو دولا خط ورکو وی دا خط بزن سره وسی او یو لس دینار ولا ورکړو او سو کپڑے مپڑے ولا ورکړي وی دا و مکی ولا و تورسه هغه و ته به غمش خط وزور سو دا زنانا چې لانه وتلی او پلومبی وخت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم دینه تاسو و ته وی ا مهاجرتون انت ته مهاجره قالت لا هغه وینا به و ته وی ا مسلمتون انت وی مسلمانه اسلام دې قبول کړی دی قالت لا هغه و ته وینا نه مهاجره راغلی ما او نه مسلمان راغلی ما نبی علیہ الصلوۃ والسلام و توی ما جا ابی کی بی بی اس شیدل تراوست نے مکہ دے پری خدا او مدینے ترالی دل تہ چھ کم راغلی دی ناغه مسلمانان دی ہجرت کڑے زما سر راغلی مت سنگ راغلی دلتا اخی و توی دل پیغمبر خبر دادا چھ مکہ کی انتم الاہل والموالی والاصل والعشيره تاسو زمونږ اهل وې تاسو زمونږ مالکان وې تاسو زمونږ قام قبيله وې زمونږ خوسوکنو مونږ خدای بار نه راغلي او تاسو سره آباد او موالي پاتې نشو زمونږ چې کوم مشرانو هغه پاتې نشو هغه په بدر کې ټول مړ شو نو زما انتهائی حاجت منو ما مزدم دینی ترا لما تاسو دلتا وی ماوی تاسو با مال سراکے پڑونی برا پسر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام چر دیدا خبری ووری دنو بنی عبد المطلب و بن المطلب دوارو تے اعلانو کو وی دی زنان امدادو کے دو دنیا سامان و تراغون شو پیسی و تراغون دی شوی دیر پا عزت سرا دادا مدینینا رسخت شو نو چې کله دا رسخت شو نو حاتب ولا راغی او دا خطی ولا ورک بیدا بزان سره اوسی د دې هیڅ چا ته پته نشته حتی کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې نه نه خبر جبرئیل علیه السلام راغی پیغمبر کا عالم الغیب به نو دا بیا دور مزل به نه وکړي ځکه دا دول اسمیله تلی وا د مدینې نه مکې طرف ته اکم زے چو تا پیغمبر یاد کا صحابہ تا چی تاسو لار شے او یو زنان نبو یلتا او پلانی زے کنو علتا او پا ہاو دچ کی بھئی دا اوخ دا پاسا دا جبریل صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر خبر کو چی زنانا روانا دا او خط و سر دے او پلانی زے تا ورسی دا ستا مرگری چو ورسی نو دا غزے کی بیلان دی کی علی رضی اللہ تعالی عنہ زبیر مقداد رضی اللہ عنہم دا درے کسان نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسونه ولا ورکلو وی دانی زیتا روضه خاخ و توی روضه خاخ وی اغی که با لزنانی او اغی سر خط دا خط نا واپس روڑی دی دا دول اسمی لما زالو کو او چې وی کاته نه زنانه دا په هودج کې ناس تر وخت پاسه आवाज ول ورکو چې را کوزشه سامان دې مراکوس کا تاله شی واغستا پته وی تاسو څه کوي وی تاسو سره خط ته هغه خط پسې موږ راغلی یو دارا کا پته وی ما سره خط نشته دیو سره ډیر زیاتې شروع کو زورونه پته وی تاسو مسلمانان یې اغي وته مسلمانان وی چې مسلمانان د الله نه نهریږي پته وی مسلمانان یو د الله نه نهریږي د الله د نبی حکم دی پیغمبر مون ته دروغ نه دی ویلي علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تر روخ کلا و تیوی خطرہ و باسکنی نو جامع دنو باسو مساو یا ریدہ نو کمسای کو لوکڑی او دلتا پا کمسو کی خط یخیو حقیقی تاوالا کوی دا خط والی او غلارا خط اگی واپس روڑو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام تاورکو چی خط نبی علیہ السلام کو تنو باغی کی لکلیو من حاتب ابن ابی بلتا الى اهل مكه ويدا خط ده حاتب ده طرفنا ابي بلتعه ده دا غزيه ده او مكي والو ته خبر کړو چې نبي عليه الصلاه والسلام تاسو په اراده را روان دي لګ احتياط وکي هغه خبرولو نبي عليه الصلاه والسلام حاتب ته وي ما هذا تسري حتى په جنده وي او يا رسول الله لا تعجل علي وي تلوار مکه وز خبر کو اگر چې خپل قصه وکړه وی دا دلته کوم مهاجر راغلی مرګری نور دې ټولو الته رشتہ داران شته دا غیده کورونو دا غیده بچو غی خیال ساتي دا غیده پته را چې ټیک مسلمانان شوی دی او زمونږ د دین او د مذهب نه وتی دي خو بیا هم زمونږ اهل له زمونږ قوم دې زمونږ قبیله ده او زما هیڅوک نو لکه زه خو د بار نه راغلی نه یمن نه نو ما دا و چې دې سره به یو احسان وکم زن کافر شوی ما نه مرتد شوی ما په خپل عقیده باندې مضبوط ولاړ ما وی دا کار مې کړی دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی اما هذا فقط صدق وی هر چې دې نه رښتیا وی عمر رضی الله تعالی عنہ خو به تیار نه سونه غتوری تلاس وی دعنی یا رسول الله پریدما چې ردن خدا سټوا ما انه خان الله ورسوله د خدا الله او د الله د نبی سره خیانت وکړو نبی علیہ الصلوۃ والسلام وته وی مهلن وی صبر کوه تا ته دا پته راځي دا څوک دی وی دا حاتب دی او دا بدری دی او د بدر صحابه مبارک چې کوم په بدر کې شامل شي وی تا ته پته نه ده چې الله وته ویلی عمل وما شئتم قد غفرت لكم چې څه کوي هغه کوي ماره ته بخله کړی ده بس عمر رضی الله تعالی عنہ په سترګو کې اوښکې رالی وی الله اعلم رسول مونږ ته سپته را الله پیغمبر خپویږي اخو بټینګې دې نه شپیا حاتب رضی الله تعالی عنہ دا کارو کو جبرئیل علیہ الصلوۃ والسلام مخکې را رسېدلې او دا سورت نازل شو یا ایها الذین آمنوا هغه چې دا آیاتونه واورید چې یا ایها الذین آمنوا نغشی علیه به هوش شو شکر دې چې خدای مؤمنانو کې راوستو ځکه چې مراد تنم دا کسانو چې تاسو ور داسې خلکو سره دوستی کوئ چې مشرکان دي دشمنان دي ستاسو هم او زما هم اوس کې یا ایها الذین آمنوا په ځای باندې څه بل څه وی نو چې بیا به لاره حاتب سهال نا د خوشحالۍ نه بې هوشه شو شکر دی چې خدای راته مؤمنان وی دا یو مونږ ته یو وړه خبره ښکاري چې بای خط واغستو راز د پیغمبر ښکاره کو الته ورسو هغې باره کې قرآن نازل شو عام مسلمانانو د پاره تر قیامت تر ورځې پورې قاعده نازل شو قانون نازل شو بظاهر خو مونږ ته شرخ کاری دو ګوره ډیر لوی خیر پکې راووت چې آینده د پاره ګوره یهودی سره منافق سره مشرک سره دوستانه ونه ساتي هغه تر مسلمانانو راز بازو نه وي مسلمانان بلا راز بازو دی لا په کور کې دی نه خبرو او دشمن خبرې دی بس جهاد وکړي او دی وسو د الله دین خلق ته ورسه چې دی دور خبرم نشي کولی چې الله ویلی لا تتخذوا بطانه ور زمانه سیوا بل سر راز بازو نه ساتي يهودي سره د دراز باز دی د نصراني سره د دراز باز دی چې د دنیا کم دشمن در مسلمان نو دا سره تعلق ته دا سره دوستانه ده او هغه د کور د حال خبري اروخ دا اسلام دی دا مسلمانان به کامیاب شي تا چرته هم نه کامیابی یا ایوہ الذین آمنوا ایمان والو لا تتخذوا منسے عدوی دشمن زما و عدوکم و دشمن خپل اولیاء دوستان لا تتخذوا اولیاء دا خلق چستام دشمنان دی اللہ وی زمام دشمنان دی تی کو دوستے سر منس تلقون الیہم بالموده غرزوے دیتا دوستی تلقون الیہم بالموده اگل اول اللہ ست دوستے ورکے تلقون الیہم بالموده قرآن دا سے یو جامع کلامو کی اس دا اگ زمانے سرم لگی دا او دا دے زمانے سرم لگی اور آروانی دنیا سر تر قیامت تر وزے پورے جو یہودی او کافر او مشرک سرا تاغل دا محبت لا سولی ورکے تلقون الیہم بالموده چنن دا اگر جتا دا خپل دین کے دا خوشحالی روز دا دے والے مبارکی ورکی بل مبارکی ورکور سمت لب دے رہ دی تا تر دا روز مبارک شی او اگر خوشحالی پا دے باندی دے و سر اللہ شرکتوں کی دیر مسلمانان دی پا کرس مرس کر دے نسوارا و سرا امداد و سرم کی تعاون و سرم کی چینی پاسی و سرم مبارکی و سرم کی چھے دے دشمن ڈل دے سیواک لنو تر پیغمبر دے امت نبار شوی تلقون الیہم بالمودتی تا غرزے غیت دوستی او لاست دوست ہے زمونگا مشران دے خود سر روان شیلتا او دے لون سر روان شیلتا او دے انگریزانو دے یہود سر اولاری نعوذ باللہ من ذالک دالا سنگا مشران دی بس با اللہ تسوی او دے داس خلقو بس حالی با قیامت کی اگر دوستی اور راز باز او دا قصی خو پری دوا د سوال د پارل د لاړشی خپل وړم ځان سره بوزي نو یو طرف ته يهودي بادشاه ولاړي او بل طرف ته مسلمانانو د بادشاه خزه او درو لاړي دا زمونږ مسلمانانو حال دی تلقون الیہم بالموده تاسو هغه سره دوستی کوي او حال دار وقد کفرو او حال دار چې کفر کړی دی بما جاکم من الحق پاگا سبان دے چراغل دے تاسو تا حق ستا کتاب منی ستا دین منی ستا پیغمبر منی نو آگا خوستا دینی دشمن دے آگا خوستا دا روح دشمن دے او تا آگا سر محبت کے تولے دا محبت لانس ورکے تولے دا محبت سینہ ورکے وقد کفروا بما جاکم من الحق یخرجون الرسول و ایاکم اباسی پیغمبر او تاسو پیغمبرم او باسی مکی والے ہو کہ نا مکی والا بخات کی گئی اس بعد آیا تو نا منسوخی نو نا قیامت تروز پورے قرآن اور حکم باقی دے کہ کم منسوخ تھی نا ہو بعض آیا تو نا کچھ تحکام دی دا سے خبر ہے داغی تعلق داخی دے سر اگر نہ منسوخ کی گئی یو خرجو نہ رسول و ایاکم پیغمبر و مباسی نہ چسوک دا پیغمبر خبر ہے کئی او کلمہ ہوئی ناغه د ملک نو باسی که نو سی دا نوی راغ ناغه اعلانو نکو دی مسلمانان د پلانی ملکو د پلانی ملکو دا با نرازی دلتا یو خرجون آچه کم دین آغم رو باسی او داغی چکم پابنده پاغی بانده نا یواز پیغمبر نا دا پیغمبر نروستو دا کافر و دا مشرکانو او دا دی یهودیان و سور دشمنه دا مسلمانانو سره تا خپل ملک تا نفریده او دی بزی او آغی تا با میو میو کن یو خرجون الرسول و ای آکو او باسی پیغمبر او تاسو ولی وجع علت سدی ان تؤمنو باللہ ربکم زکا چی تاسو ایمان روڑے پا اللہ وانی جرب ستاسو دے وما نقمو منہم آغ نجران والو ظالمان بادشاہان چی مسلمانان بے یو یورانی وو ورطا بے غوردو خندقونو کی ور بل کرو او تا بے وی دخپل دین نا واپس شکنی ورطا دے غوردو ماغی وی دین نسوک واپس کی نو که نر بو که خذ بو نا خندق تبه قرآن وی دا ولی وما نقمو منهم الا تا یو خبر وا چه غیب آغا زور ور ذات بان ایمان را ولی اللہ وی تار کلی نو باسی ستا پیغمبر و باسی ستا مولاد کلی نو باسی ولی ذکر چه تا ایمان را ولی پا اللہ وانی ان کنتم خرجتم جهادا فی سبیلی کچر تا سووتی ہے یاو زید پارا دا جهاد زما پلار کی وابتغا امر دواتی او د فار ادل ټولو در زازما دا غی سره دوستی مکوي هغه په دوستۍ سره منسه تو سرونا الیہم بالموده پټوي د دې سره دوستی خاتونو ته لیکي او استازي لیږي تو سرونا الیہم بالموده د دوستۍ لاس ولا ورکه چیرې زما مال بچي زما بچي بچي زما کور بچي وانا اعلم بما اخفيتم وما اعلنتم او ذهبوا ام باغ سبان تاسو پټوي او باغ سبان چې تاسو ښکارا کوي او من يفعله منكم اغه سوق چوکي دا کار تاسو نه فقط ضل سواء السبيل یقینا دا خطا شو د برابر لارینه سواء السبيل دا چې استاد راز د دشمن نه خبري تب خپل راز د نبی راز د خپل مرګري راز د مسلمانانو راز دشمن ته نه خې چې دو خوانو لار د خطا کړ این یسقفوکم لغی حال وګوره کچری دی عمومی تاسو لرا یکونو لکم اعداء نشی بس تاسو دشمنان تو وسرا دوستی کې او د دوستۍ لاس ولا ورکه او کدا غدر باندې لاس برشي نو غره سره دشمنی کوي غره سره دوستی نه کوي ویبسطو الیکم ایدیهم او گدئی دغه دشمنان تاسو ته لاسونه خپل والسنتهم او جب خپلې بسو او په بدای سره سو دا سی لفظ الله ذکر کړی چې کاغه جانی تکلیف ته او کمالی تکلیف ته چې څو قسم دا غی د لاسونه بد کیږي نو هغه سره کوي ته وسره دوستی کوي او هغه سره دشمنی کوي وود او غی دا غواړي لو تکفرون کا چې تاسو کفر وکړي هغه خود شپې او دروازه تمنا داده هغه په خپل کافر دی الله نه مني د الله دین نه مني د الله پیغمبر نه مني او قران نه مني نو بس دغی دا تمنا را چې تاسو هم دغی په شان شي د مسلمان باندې صدا چې کله دې يهودي لا یا یو مشرک له لاس ورکړي نو دا هغه وخت باندې هم دقه وا او نن بم کې دې شي دای لکه چې ته زی او یو غیر ته پریوزی او دا هغه ملک ته ورځي او ځان ذلیله کوي او رسوا کوي نو د څه دپاره یاره چې مونږ ته څوک سو نه وي او مونږ بچ پاتې شو هغه وخت بانه هم ده او نن هم دقه ده دا بانه به سبا دې ذکر کړي یا ایها الذین آمنوا ایمان والو لا تتخذوا عدوی وعدوکم منسه دشمن زما او دشمنان زما او دشمنان خپل اولیاء دوستان تلقون الیهم بالموده ورزوی دی تا دوستی وقد کفروا او حال داده چې دی کفر کړی دی بما جاءکم من الحق پاغه سبان نه چې راغلی دی تاسو ته حق یخرجون الرسول و ایاکم او باسی پیغمبر لرا او تاسو لرا د مکې نه د خپلو کلو نه ولی ان تؤمنوا بالله ربكم زکه چې تاسو ایمان راوړی په الله باندې چې رب ستاسو دی ان کنتم خرجتم جهادا فی سبیلی که چېرې تاسو راوتی یې د پاره د جهاد زما په لار کې وابتغاء مرضاتی او د پاره د طلب د رضا زما نو د دې سره تعلق م ساته دې سره دوستی م کوي تسرون الیهم بالموده پټوي دی ته دوستی پټ پټ لیږي دې ته دوستی و انا اعلم او زه خپوه ما بما اخفیتم و ما اعلنتم پاغه سبانه چې تاسو پټوي او پاغه سبانه چې تاسو ښکارا کوي و من يفعله منكم او هغه چا چې وکړا کار په تاسو کې فقد ضل سواء السبيل یقینا خطا شو د نه غلارنه ان يسقفوكم کچری دی عمومی تاسو لرا دا دشمنان مخی والا یا هر دشمن تاسو یکونو لکم اعداء نوی بدی ستاسو دا پار دشمنان ویبسطو الیکم او گدی تاسو تا آئیدی هم لاسون اخپل و علسنتا هم او جب اخپل بسو او پا بده سرا پا تکلیف سرا پا عذاب سرا و ودو او دوست گنی لو تکفرون محبت دے سرا دے چه تاسو کفرو که لکسنگ چی دی کفر کرده دے